پیران کی چینیو لیشوی پا حکم دا اللہ وانی پر من دا اسمان را رزمکی کی دا اسمان رزمکی لان جدا دران دران غروع دا وریضو لاردی پا دی طولو کی خبر دا یو آگے دا ان خبر دار آگے دا مخیر طول معتوفات ان نبی کل قسمات خبر مخی اغیسن دا رکھ را لا آیات خامقاری رنخیری دا قدرت دا اللہ دا الہیت دا اللہ لقوم یاقلون خلص خلقل چیزان پویا یاقلیم چیتی عقل نشتہ انصب ہوئے حدیث کی راضی کنا ویلن لمن لا کہا بین لحجی ولم یتفکر ما فیہا روک دی شروک دا غچالا دی تصریف پاول کی ادایت تکرے دی مخ پاول بانی تکرے ویلن لمن لا کہا خطبو کی مجھے ذکر کی فلسفر دکا کنا پیغمبر دی تصریف کری دی آغا فلسفی تینی نہیں دی لمن لا کہا بین لحجی دا ایت پا پر جامی کی جوجی بیئی را ولی بیئی را ولی آپ فکر پر کہ انہوں کو چی بلی کی سویری دی للہ فی کل شئین آیتن تدلو علا انہو واحدن ہر شئی دلی دیر اللہ پا وحدانیت باندی او دا شانتا دا طول عالم غرون غرون وریاد بارانونا سوچو کرا کار دا چاری الہوکم الہو واحد لقومی یعقلون چی عقلی نئی نصبت نجور کی حتی دلیلون ذکر کرو ومین الناس مارا ترتیبی چی مرکی بائن توحید کی تیر شئو انتا چی مسئلہ ذکر کرو دائی ویلیو کنا فلا تجعلو للہ اندادا وانتم تعلمون دلت مقشن تا انداز رواقا ومین الناس من یتخل ادا غی سرولو کو خبر پاکی لا تجعلو للہ اندادا اللہ سر شرکان مقوائی ومن الناس من يتخذ خطوب دي كي اغدا كار كي ستيد خلقنا من الناس دائمين يولي من المؤمنين ديمان وعلاونا شتي نان ناس يا أيها الناس عبدوا ربكم ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يتخذ من دون الله زمن صحيح بندگي دي چامكوا خلقو كشتي كي اغدا كار كي نسی سواد اللہ نا اندازن شریکان سرا اندازن امثالن اندازن نظراء اندید الموصوف بصفت من صفات اللہ عز و جل نسی دا اللہ سرا شریک پہ صفت کی صفتوں نائی تفسیر کے سنگ کی یعنی محبت کی سرا لکھ دا محبت کی اوید اللہ سرا یحبونہم کا حبہم اللہ لکھ چمین ہے دا اللہ سرا سمانا اللہ سر مینا دا ندا ذکر کے نم یاد ہی ندا ابول سر مینا دا ندا نمون یاد کی پذیوی لفا کی دا اللہ سر مینا دا ندا اللہ نمون یاد ہے اللہ رب رحمان رحیم مالک ذاتی ندا غیر سرما غمینا ایک مینا کئی فی حرمت فلان فی حرمت فلان شجرہ دا تیرانو شجرہ سجرہ تو سجرہ الان را کرلا سجرہ در درکا در زبرگی نیا درکا سجرہ در درکا چکا پیر شفی تا غزو توی سار ما خم سجر شریف از اوتوا بے حرمت فلان یحبونہم کا حب اللہ سار ما خام ذکر دا اللہ کا انو سار ما خام ذکر دی پیراؤں کا دا اغو نمونہ یا گئی یحبون انداد نی دی جور کو یحبونہم کا حب اللہ نم ایک دینو اللہ طرف سے ایک دینو عبدالرحمن عبدالرحیم عبدالغفور ایک دی عبداللہ نمین دا غمین دا غیر سروں کی نو غیر طرف سے انو کی غلام پیران غلام دتا داشانتا پیر بخش نبی بخش غوث بخش اداشانتا کافر بخش اور شیطان بخش دا لڑے بھائی جوڑا کوئی پلان کے بخش اور پلان کے بخش یہ بونہم کا حب اللہ خدا بخش پکاروں داغی پدے بانے غوث بخش کو داغی پدے بانے پیر بخش کو نبی بخش کو قبر بخش کو ولی بخش کو شہید بخش کو مینا چکم دا اللہ سر نخوا دا محبت آگا محبت نخوا بل سر اکلا دا شانتا یحبونہم کا حب اللہ موز اللہ لکی ندور کاتا عائشہ بی بی لکی رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ صدیقہ اولاد نویزون علاقو کے دا کفر دے وہ سم شیدن غریز علاقو کے عائشہ صدیقہ اولاد نو نزنانو کے لئے زمنگا نیاوا مچداغی اولاد نشنمون دا اولاد پا دے بانی غیلہ جو ثواب دو پارا کار کرو نو دو رکاتا نفل دا عائشہ پا نم باندی دا سنتا و دا وطر و فمیان کیا پناس تی باندی زنی ارینیم دی جب بکس آگے مخی پولاری مدکو وطر پولاری کی نو نفل بمناری کی دازوار کاس او پناس کی باندی پی ذکر زنانو مون او مومی طور بانی دا غشان تا دا پردی دا حالتی تو ادری دی دن دی پردی دا عائشہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پارا مینا کئی دا اللہ سران و غلا مذکین مینا کئی دا عائشہ صدیقہ سران آخی لا مذکین مینا کئی دا اللہ سران و خیرات دا اللہ پنم کنی مینا کئی دا دا پیغمبر سران دا پنم آلی و اجتماع کئی میلا خیراتون سورو دی دا خیرات تے نظر و نیاز دا غیر پنم آلی مینا کئی دا اللہ سران و جا اولا نسی نو مینا کئی دا غیر سران یا اولا سم و جا دی اولا سم اللہ اللہ نسی یحبونہم کا حب اللہ مینا کئی دا اللہ سران دا اللہ پنم خیراتی پیسی اور کئی دا مینا غیر سران دا بابا پنم بانی مورد شران دا اللہ پنم بانی مانی دا بابا پنم کدا کارنو سنو گرد پیس پلان کیا در آگے گر پیسے پی اور خیجے یحبونہم کا حب اللہ سے پری مینا کئی دا اللہ سران غیر سران لکی مینا چکی دا اللہ سران حاج عمری نیتو تڑی انہوں کو اختبا نکانڈا ہوئے نکونا بندہ لے دیکھا اس دوئی با نلگا گندل جامعی بنا چاہیں سر بنا پتا اخفا با جتولا پنا نہیں دا یحبونا اللہ کا حب اللہ نو مشرکین چی درگاہ لزیزن و درگاہ ہون لہ ان دا قطر قیدہ نیت دکور ہو تڑی لنگ ہوئی سر نبا سر توی بریتان با نتن جگئی یحبونا ان کا حب اللہ اندوانی کار کئی دا غیر دا پارا لکا چمینہ کئی دا اللہ سرا آلتے ہو کی حج المشاہد فدینم کتابونی لکلی حج المشاہد ماوی دی مصر یو بطر ناکار مشرک ملا یوسف النبانی کتاب لکلی الفوائد النبانیہ طول اشرا کی جمع کردی ذنو لکلی شیخ الاسلام حج المشاہد پنم بانی زیارتون تدفلو تاریخا دا غیرد لکل ملا دا لوسی نسی اور دا غیرنم کی غایت الامانی پھر رد عالم نبھانی دو جلد کی وغیرہ دو جلد کی چاپ کر دیر اعلیٰ کتاب دی چاپ کول ہے نسواجت دی ہم دو سعودیہ سفیر دی تجارت وزیر دی تجارت شیخ عمر النصیف اگر خبر شو جدا شیو کتاب دی تو کی چاپ کول ہے نشی اگر ذال نہ چاپ کر جدین ہے چاپ کو وغیرہ پیون دو مطبع نموار چو اگر کتاب خیراتی شایا خور کو اس پیدا کیجی اگر ناکو کی غایت الامانی پھر رد عالم نبھانی نو دا یحبون اون کا حب اللہ دا شانتا نخزان کی کا حب اللہ لکا دا محبت چولی دا اللہ سرا داغ لگئی دا دا دی قبر نشان دے دیوی کی دا غفری دی تلی فری دی دا دا با امام دا دلبار نخرا لاسونو کی تلی واتی دا دا با امام دا دلبار نخرا کا حب اللہ اور پیغمبر السلام ویدہ برچا نخزان کی میں پیدا کروئی مینہ کیوں سرا لکر مینہ کول ہوئی دا اللہ سرا آغا محبت چکم اللہ لپکار آغلا سورت النساء کی ہوئی سورت النام کیوں ہوئی اللہ مال ورکو فصل ورکو جعلو للہ شرکا آل جنن و خلقاهم پیریان سر شرکان کرو اتو سر بنجان شرکان کرو حادا للہ بزعمہم و حادا لسرکا آئنا پیداوار میں ودا دانی دی دادا اللہ حصہ داد شریکان دا وہ گے خانک دا پلان کی بابا بزامہم یحبونہم کا حب اللہ مینو سر اکیلے کرے مینو کولے دا اللہ سر ایماندار سخت دی پا مینو کولو کہ دا اللہ سر دا مینو کافر دا غیر اللہ سر کافر پا غیر بانے تم را عاشق دے زان پی وجنی معمولی خبر را للا او گرو ازما دینے کی بیدتی ہو کرلا مای شکرانی اور کل غیر پنمانی حرام دی پدی میں خبر اکولا اور پیر بابا پنمانی جینا کئی مانی رشوی دی اتا سوران سیدن تکی ما تمعلوم دی یاو دم سڑی پاس دو اللہ زمونگ دینی کی بیدتی اکولا زمونگ پو منبر بانی زمونگ دینی کی بیدتی اکولا ملاواج نو پری دوی نا دادر دزوی و بیورس و خوفا کی تماشی راوڑ ایسا پکی یحبونا ام کا حب اللہ وات دان تا مسلمان وید خدای توب منہ دا غیر سرکائی دا غیر پنمانی امانی کا حب اللہ ایماندار کلک دے پا سخت سخت دے پا مینہ کولو کی دا اللہ سرا دے مینہ دا کافرن دا غیر اللہ سرا کافر پا اگے جنگ جگڑے کی ملا وجنم اتا دا اللہ پا جن مانے ننگا و نکرد چی توک دیری خلاف کی وجنم بھائی توک دیری خلاف کی نمانا کون بھائی کونی شنو وجنم بھائی اشد حبا للہ مانا صدا کونو اشد حبا للہ ومین کولو کی دا اللہ سر دا کافر نا دا غیر اللہ سر سخش ہے اپا دے بانے غیراتو کئی دا بیدات مسئلہ بیانی گی شرک بیانی گی تو تغلی ناسی انتو خدا غیندو نلان دی چاہ پا پل جن بانے غیرات آمنگا وکا تو تغلی ناسی چپ من نوروان اخلی کیا نما سر دا مسئلہ باسو کالبا خبر کئی نارا آوائی کنزل مکا بیدیتی مکا آوائی مو ستامی المدی جماعت کیے دی دا مکا پر باز دا خبر نم نوروان اخلی کیا نا اول دا مسئلہ ثبوت کو کتاب دا تخیم کتاب ہوگا لیکن رسول کا بیان کیا اسے بیانوں نے کرلتا کی میں نے کہا اشد حبا للہ ولو یر الذین ظلمو اذ یرون العذاب زما کری کی ملاقاتا خبر کولو ما یو دمونا سو میں کنے دا خبر کو تو صلی اللہ پاس دا زمان میں میں سامل میں نشرا شکل لپانا کرو کشی دیکھو ملا دا زمان مل بی خود مل مستوب سرم مسئلہ تا خیم ما تا بی خی تا زمان مل مل میں نم مانا خی رضاو چی جگر دورا کم جیدے تخلاص کم میں دا تخلاص ہو لیشی زمان پو جماعت کی زنا سوی بی دین خلاف خبر رکی اتبا بیا خلاصا جی زمان مل مل چی تا پی ادری جی چی زمان مل مل اندبی پرتو کو باسم بیا بی خلاص نگر اشد حب اللہ سخدی پمینا کولو کدا اللہ سرا ولو یرا اللذین ظلمو تخویف ذکر کی مقی حصہ کن تخویف اشاراتوی لو کنا دلتے ہم ذکر کن ولو یرا اللذین ظلمو لو دا شرط پمانا دا تمنا دوار پمانا کرے دے عالمانو او یرا رویت دسترگو رویت دوارے کری دی یعنی قلبی و بصری دوار دی نصرو پر قوانی مطلب دے ترجمہ دا مطلب دا تولی دے تفرق کتن رہ دی لو یرا اللذین ظلمو کچری وینی ظالمان لو یرا کچری وینی اللذین ظلمو چاچے زیادے کرے دے پاکد اللہ کے سو زیادے کرے دے یحبونہم کحب اللہ من الناس من یتخذو اندادا یحبونہم کحب اللہ دا زیادے چکرے دے ظالمان اوینی ایز یرون العذاب وقت ردو دا عذاب ان القوة لله جميعا امیدا چه طاقت خود یو اللہ دین ربل دا یو راخلی بلے راخلاسی راخلی بلے راخلاسی اچھا خلاس نکلو وان اللہ شدید العذاب اداوینی چه اللہ دے سخت صدا اور کوروارا پستر گوینی عذابون دا اللہ اپستر گوینی قوت و طاقت دا اللہ باندے دا اللہ سکم وخی وینی کرچ مخلوق بانی عذاب را کرچ مخلوق بانی پریشانی را اللہ دغ وقت کی دلی دلے کہ قوت و طاقت دیا اللہ دے او عذاب سخت اللہ دے جذاب سی لمت تخذو ممدادن ولما احبوهم کحب اللہ او بید اللہ ممداد کرنے مین بے سر نیا کرے لکر مین کوئی را اللہ سر ادو دا اللہ سر جکم مینے کئی اگر مینے دغیر سر کوئی کئی دل کی کنوی دیبا مخلاص کی دیبا رات اللہ سرا و رسی ویکو دولی دے چی طاقت دیو اللہ دے دا عذاب راشی دیوی نوز چان مدلے کی او دیوی نی چی صدا دیو اللہ لاز کی دا نظر و شرک نوی کرے خود دا وقت لا ندیلی دیلی مطلب سرے عذاب کلا ندیر آگلے سا پیرے ندسا کلی چی سا پیرے اوسا کلا نو پستا غیبا دیتا پتاو لگی و عذاب کلا ندیر آگلے چی عذاب راہے بیا بدے توبو باشی بیا بقبلی گینا دے مدا لو تمنائیا لو یر اللذین ظلمو ارمان دے دے خلقولا کچریوینی داریوان وقت دلی دو از پمانا ضرب وقت رویتهم العذاب این عذاب دے دنیا دے دنیا دا عذاب دلی دو پو وقتی دا خبر دے دے چی طاقت یو دا اللہ دے ارمان چی پدے پی دے سوک ارمان کی اللہ کی نانا بند پوئے تالستا پہالت ارمان پکار دے افسوس دل پکار دے چی عذابون راضی اتیینی اتو پدی پوانو شیل طاقت دیو اللہ دے نبی مخلص ہو لیشی امی جو اندی خلاص ہو لیشی نو دل ترانسی دیشی نو بلے ترانسی دیشی نو شرک بے پریخے خو شرک پرینو درم رویت بسوری نا قلبی وین اس پر مانا دا شی ولو یر اللذین ظلمو لو يعتقد الذين ظلموا لو يعلم الذين ظلموا اذ يرون العذاب کہ یقین رات لے دا ظالمانو لدلے پا علم بانی مانا پا پوہ بانی مشرکانو اذ يرون العذاب پا اخدری دو دا عذاب کی پسی یقین رات لے پا دی چو قوت دیو اللہ اللہ دے سخت صدا وکولو والا طاقت دیو اللہ دا یقینی جوڑے دے لما اتنا متخذو من دادن شرکان بینی ویلے خود دا یقین نجوری گی لو يعلم الذين ظلموا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار سورة الانبياء کی لو يعلم الذين كفروا کافر پویدے چا عذاب راشین و مخونم نسبت کولے نو شرک بین نکولے حضورو خیال لائے چون بتو اخلاص کی یقین ہی نیرہ غلیلہ اس روزر عذاب پوخدر دو عذاب کی چی قوت طاقت دا اللہ دے نو شرک بین نکولے دلتوں نے تمنا مانا آمان دے چی یقین کرے ظالمان پوخدر دو عذاب پدے چی قوت دے اللہ دے اللہ دے سخت صدا اور کول والا شرک بین نکولے یا دا العذاب نمرات عذاب دا آخرت تے تخویفی اخروی دیوز ارمان چیوینی ظالمان کل چیوینی عذاب دا قیامت سو ولی عذاب دا قیامت تے دے و جنا چی قوت و طاقت دے واللہ اللہ دے سخت صدا اور کولوارا دا وقت چی عذاب دا آخرت ہوئی ارمان دے چی دو پدیمانی اس میں یقین ہوئے اگر حالت با صحیح بیا اذ يرون اذ يرى تبرع الذين اتبعوا ذاغنا بدلن الكلامون دوار يوشو ادوار کی داخرت دی یہ ذکر دی دنیا ذکر کو کرانا ہے کل یہ عذاب ہوئی او دے بار مانو نہ کی دا باغ وقی کر چے بے دار اسی الذين اتبعوا سوق کی من لی شو مشران پیران خبردار بی دین علی دران من الذين اتبعوا لا ورجتا بداری ولکڑا لیڈر با دا ووٹرانو نا بیزارشی ویجا زمان ووٹر دے نو آلتا چی ودا موٹر دے ووٹر نا بیزاری بیا بیا بنو جا زمان ووٹر دے اتبرع الذین اتبعو من الذین اتبعو ورعو العذاب اولینی سزا دا اللہ پستر کبانی چی دا وفرار اللہ نو بیا با فدا وقت دے ارمان کئی وتقطعت بهم الاسباب و بش دے جی دو دو دو پومین کی دے و بسر رشتے نہ اس ممبر دے اور نہیں دے ووٹر دے حلقہ دے انتخاب دے نہ پیر دے اور نہ مولی دی ہوئی نہ دے استاد امام نہ شاگرد دے نہ امام نہ نبی دے مقتدی لیو بن نبی زار رسول او دے تم دے مولی تے تم دے کہ اس مال ترا کے پیر کی نبی زار رسول نبی بے حالت پئی وتقطعت بهم الاسباب ختم وشدو دی او وفار رشتی چی با بیدینے جوڑی دی دین دشتی و پاتی وای با تو کی منی لیکلو های افسوس زمو دنیا تا گردیدل ونم ب بیزار شیو دونا منگ چ بیا دی ری دونا منگ تو لعنت کی پتہ میں طالب اور درکم تپوس تو کومران تا سو کو زمانہ دا تا پوسن مکہ خلق کو لعنت کی تا سبحان جو فلاوی دا خبر تقطعت بهم الاسباب ارمان وئی تا بیزار ہو ارمان زمو دنیا تا تلے نے بیزار شیو گو تا سنا لکھ جب رسو کما تبر منا لکھ جب رسو منگنا کرالی کم دا شانت دا چمیتا بیانو کو ترگن وکی دوتا اللہ عملون دو دو نیکی منزن رو جن رو جی حجن خیراتینا اگو کن چی ووٹ ور کول دی وقتی ملال ور نکی نو خیزی طلاق دے دے چا خیز طلاق ہے کو ووٹ پانی اول استا خیز طلاقی گی زان پوکا دے بل خیز طلاق ہے ملال ہے وہ اٹھوار نہ کہ اسی طلاق دے کہا پھر بھی اسی طلاق دے دے دے کیوں پروس کرے جدا پتو دن تک یہاں ماں بھائی دیگا نے پیدا تو آن دے تو آو ماں بھائی دا اگر خیز نہیں طلاق چاچی ورکا دا اگر خیز طلاق کا اگر خیز طلاق دے بے دے وہ کی ورکا کفر پیرا جی حتی چی ملال ہے وہ اٹھوار نہ خیز طلاق دے او بیا روپے دے اور آگا سی او بے خیز طلاق دے نو اٹھنے بلنا ورکا روپے دیا نو آگستے مالی موزی بادست کی غازی دا مردان نے سکرا پیدا کر دا دنیا دا رسولی چنو آگستا اووٹ بیا ورنکا نو دا ان الارد کان مسئولان طلاقونو لاغو ورکلو دغخی طلاقو اغول طلاقونو ورکلو روپے چی ورکلے نو پا دی طلاقونو پسیو را بیا ووٹ ورنکلو نو دی تفوز بنکی چارک روپے دی بسو آگستے کتو ناروا دی ناروا بانی روپے والی آگستے مولیانو تے واخل خیر دے غور ملال ورکے مالی موزی با دستی غازی اپا دے کی چوار نکی نخیز طلاق رہے رشتیا خیز طلاق رہے چدا کار نکی کن خیز طلاق رہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ رشتی ختم دی واسطی ختم کھلے اب یا با یوریهم اللہ و اعمال و محصرات دا دو عملونا دا دو فتوے با اللہ دو توقید پار دا افسوز و ملاتا فتوار کرے وا دا دے کہ وہ فتوار اور رنزور بہما تر اور کرو روکو رہے نہیں اٹھاؤں نہ فتوار اللہ اول چھو اٹھوار کر آگا دے حسن جان سے فتوار آلے گلنے چھو اٹھوار کر بلی اور جان سے تورا لے گل وہ کرتے ہمارے زور کے وہ مور کو دلیل نہ وہ سخشتے نہ ماں سخشتے کہ تاقیق لڑا لما سکا دلی سے وہ سخنشتے دے ڈی رنوں نے فیتو جمع کری تعلقات ختم سوس واسطے ختم سے رابطے ختم سرے ادم کداری حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار جہنمنا کفر کے بیجنے کے دیو برمانا جہنم نہ بسن بھی دو تو لاری دے دے پورے تخویف ذکر کر تخویف دا آخرت دے مانا بانے اول مانا بانے دے دنیا عذاب ہم ذکر رہا ہے پہ کہتا دا آخرت ذکر پہ کہتا عمرہ ہے اس اگر اصل مسئلہ ذکر کئی نکی میں دے پانا چی لا الہکم لا واحد ذکر شو دے غیر پنمانی تشیور نکی محرمات الہیہ اے خلقو بیا یا ایوہ الناس کے یادن دی اول یا ایوہ الناس اعبدو من بعد ما بینا اول الناس فی الکتاب فدید پاس یحبون ام کا حب اللہ نبیا الناس تی ومن الناس تید خلقونا یا ایوہ الناس قرآن داغینا چپ دی پدید مکوانی حلال پاک مروانی کے پخون شیطان مانی قین استاس و دشمن دے ترگن شیطان تاستو اینا کی دینا روا ویلو دا بدو کولو اصو ناکار کلماتو ایل والفا شاد بے حائے کارو کول ناروا کول شرک اعتقادی و فیلی اخونا کی تاستو دا ویلو پا اللہ بانے آگا چی تاستو اے دلیل نہیں پا دین کیا آگا تو اے کی دلیل نہیں دو کفر اسلام پا کیا ثابتی منطقی کیا سبانی یو پل ملا لے بل پل امیری ملا با دین رو لے بلو بی دینی رو لے تا چی ملا لہو فر نکی بل لجور کتا بی دینی لہو فر کن تا کافر اخیز دی طلاق اچی ملا لہو رکی تا دین رو لے تا مسلمان اخذ دی طلاق واقع طلاقی کی بی امنا دا پا قبلو قیاسان امو قیاسات بانی ذکر کیم دین کفر دین اسلام پا دی باندی رو لی ملا نے تا پرسکوی کوئی کا منگک وردی دل لیستی چلو کو اگر خود جواب ورطن آجه لن چنور تو اداره توا چه دا منگک زال لراغی جدی کوتو دنگل پا پر احتیابانی کس زورو پی دا کس زورو پی پشو پسی شو کناسی یری دلو که پشو پسی شو نریجی شو تا کو سرانو نریجی شو اگر زمرا تیاری در تا جوری کم راسی چه مساله در آن خطا کلا چه زدتو و زدتا پوزو کم اینو دیدی حکم نمی جاری کنا که پا خفل مسته جنگی داگه یو حکم ده که پسوز غلول دیاری ندنگی دی بل حکم ده در جدا جدا حکام دی کنه ویتا خاری چی دیشی مجمل حکم دیدن خوبی خیر تلاتی یا خوبی مولا چی تا تاو دریگی که دا کاره لحنم آره دا خاراجا خاراج و ازا داخل دا خاراج دی صاحب نکی پا دیوم طلاق دا پا دیوم خدا طلاق دا پا دیوم طلاق دا الگر پرو پر قطاسو جمهوریت نروا دی ادی جمهوریت شریک دل نروا دی ادا انتخابات تم کنه دی اوز پی پا نشریکی دو پا انتخابات که نشریکی دو خیل طلاق ہے اللہ اے خلق و خوید آغینا انہو لکم عدو و مبین بی جلیل خبر آئے شیطان دادی خونہ کئی تو تروی لیسی اتدنو ما انزل اللہ روان سے پاوی چی اللہ علی گلی دی اللہ وی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم درب در طرف نچر اگلی دی پاکی روان سی اللہ ولی چی جمہوریت دا ہر زمانی دا کفر دے یو زمانہ بونا خی بے داغ اختن چی قوم تباشے دے مسلمانان سے کسان پاتی شوی نا دا غاو چی جمہوریت دا حق دے یا بے داغ اختن چی عیسیٰ علیہ السلام راشی مہدی راشی طول اسلام بے لگا وقت پورے اب یا بکو پورتو روشی دا دے دو استثنائی وقتنو نا نو دنیا کی چرتم جمہوریت دا حق نہ دے رہا گلے انہ وقت قیامت جمہوریت دا حق رش بے دے دو جو نالا نو تروز کو بے ادازہ و طول فضل حق زما مر گرے دے از فخر کن پدے بانچے فضل حق زما مر گرے دے زما دا عقیدی رو دے زما دا عمل رو دے پا انتخاباتو کی پی مارد کرے چنہ روا دیو اللی دروغ ہوئے خطا دیو اللی زخو آر تکیم پا مائی سل راتا پی بیمانا چی زمان مر گرے دے نستا استاد ملی ستا استاد پر فضل حق زمان مر گرے دے فخر کن پدے چی فضل حق زمان مر گرے دے دا عقیدی مر گرے میں دا عمل مر گرے دے خبر غلطا کرد دا غیر تم غلطا ہم غلطی دانے کی پلان چکا کر فرجیا غلط کر لا دا خبر ہے غلط تھا وہ سر جیسا ماں خودی نور تم کافر نہیں گیری خودی نور خیز طلاق دے جو خیز طلاق دے ہم کوستان ہے تو خون دے دو خیز طلاق دے اگر ہم خیز طلاق دے دو نہ روا ویلی اگر ہم نہ روا ویلی دا تو خبر ہے وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون ناس پہ درس کی بیمانا اپی غور ورکے بیا تلہ زانتا مسلمان سمیہ کی بتا کلا دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا بی بیمانا ناغلی بیمانا بیا لارشی سزدانا کی سو خوزدہ کا کنا یوازی فجا قولی کا چیاغا جسی اللہ دا پی غور کئی نما داخل نما غصے چیاغا پی کتن دے زغم کنا اپلاری اللہ میں خطا ہے اللہ اور فرض ہے کوئی نرم لاب پیدا نہ کی غیرتی پاک پور ٹول کے اوپر دا ٹول دے فرض ہے مقابلہ کی نشن نرم کے دے انا مر فرض ہے کوئی رشتی نے پیدا کی انا مر فرض ہے کوئی کرو ان کے پیدا کی غلطی دے چاہنے نہیں کی نہ تو خبر اور غرم دا کہ تاو اس کا مر گئے دے شکر دے چرا جیوی چستا مر گئے دے تو تو ہم خور مر گئے کن ویدا تیر اللہ متبیو ما اندر اللہ رد شرک رد تقلید شرکی ران کو کہ خبر وانی بے مذہب ابو پکی وہ تقلید شرک دے زم دا تقلید شرک دے کفر و شرک کی تقلید کو شرک دے عقیدہ کی مجمل عقیدہ کی تقلید جائز دے مسلمان آغا مسلمانی ہم چیز ماں سال ماتا کھولنا اور تب مسئلہ زکائی عقیدہ بس زکائی اور زدہ وقت پوری ایمان منظور دی وہ کفرو کی تقلید کیا اپا شرک کیا کہیں شکرانا مور کو زما پلاس چویل لی زما نکی چویل لی پلانکی استاد چویل لی اگر نارواؤ کو انتائی کئی تقلید پا نارواؤ کی ناروا تقلید پا شرک کی شرک و کفر دے خو مطلق تقلید تا ام الاشراک ویل دا دین تحریف دے دی دین برباد ویل لی چاچے تقلید تا ام الاشراک ویل لی اگر ابو المشرکین دے ابو المشرکین ام المشرکین زکا اگر دا تقلید نخالین دے دے یا اگر ابن حضم لکینی واللہ چاچو تو تقلید تو ام الاشراک ویل لی اد ابن حضم لمنی واللہ لکیو تو ہے کدا بٹا ہو تو ہے ہمو لے دا او منگا دا امام بو نیفا پا خونا باندی روان دی اس کا آغا تقلید ام الاشراک نے زمان غا پس ام الاشراک دے کہ زمان تقلید ام الاشراک دے نستا غا پس سر کی ام الاشراک دے سر کی سر آغا عمر بیبا کا او یا ایدر صدی حسن خان لکینی واللہ ایدر صنع اللہ سے عمر سری لکینی واللہ او دی خی کنا چی اگر قرآن و سنت نظام نا مسئلہ مستمتا کری دا خوی دا ابن حضم لکل لی کل او نم وانخ لیو لی دو کو کی فتوہ دا ابن حضم نقل کی ازم کی وانخ لی چی ابن حضم لکل لی چکین دا غلما اکڑا نتجی اکڑا فاغا شرمی دل اتازا نا شرمو ام الاشراک دے دا شرک دے پی جنی التقلید کی حسان و تقلید کی قبیح انما امرکم بسو والفاشا شیطان دا بدو کو نکی نچے تو اے دین کیوں منا او دا اللہ محرمات محرمات منا از اللہ حلال تا حلال وایا رزان نہ تحریم مکو نو دی وئی بل نہ تبیونا بلکہ من روانی پای کی من دی تن خپل مشران دی مکی کی مزرکات حج رو جشتے تا سولوسو اعمال پکی تشتے تو لا عقیدہ دا کنا دا عقیدہ مسئلہ دا انچہ عقیدہ کے دا اللہ و منا نو دی وئی بل نتبعوا ما الفينا عليه آباءنا نمن روان يپاغي چې مونږ په مشران مونږ له مونږ باغ مونو هغه پسیزو نه روا کې کفر کوي الله وي اے د مشران مونږ یې اگر کو مشران نه پوي د پیس خبا وای د دین نه پس مرانو تقلید چې قران تفسیر کو تقلید کوي نو دا راچاو کچې علم شته خبره سیدا تقلید دا چا مکو چې نه علم شته اني خبره سیدا دا چا مکو اولو کانا آباؤم تاس چیز چا منہ ناو کیا قل ناو کونو علم ناو ولا اعتدون نلارم خطا کل علم نیخو مخبر خطا سیو کی نوزو خبرم خطا مانا سوا کمانی نلارا چاو مانا چی علمی وی مانی نلارا چاو مانا چی خبرم سی امامانو علمو و خبرم سی کرلا منگی منو اس کے وصلوی چی دا خبر خطا کرلا نوزویم تا خطا کرلا تا خطا کرلا ستا علم او دا غی علم برابر دے ستا علم او دا ملتحدین و علم برابر دے حکتو ادا پلان کیو علم تا تقلیدو کو دی من علم و پا خلو کیو ہے جی تقلید نکوم خلو کیو ہے تقلید نکوم امین کی تقلید دے پڑے مضبوط پڑے پڑے دان تا چول لے دے ابن حضم تیر آگا نا چرتا جدا نکم اللہ اللہ لے فسادی قوم دے حدیث چی منلے دا حدیث و بطریقہ کار کولے نو سر سکولو اور دس فساد سو رکھے پا دے ملکی چی خلق دا کفر دا مسئلے میں بلکل رون دو کفر شرک دا میندر لے رکھ رہے اور صرف لحسون پر اگر غارت آچاو آرہ تو دریگا بس تا ناجی اکدا نکے نتا ناجی نئی تا مقلل امو شرکی اللہ من طول تا ہدایتو کہ یا اللہ طول پا دے بانے کا لا اکلون شن ولا اتدون مثل الذين كفروا مقيم مثال ولو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا باب رسالته باب توحيد في انداز روان دي مثل الذين كفروا مثال الكافر مثال دو تدعي التغيير كما مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم ومثل داعيهم دلتم مثلك يا محمد ومثلهم مثلهم ومثل من يدعوهم الى الدين دا دو حال او دا اچا چی دین تیرا بری سنگ دی لکا شپنکے او گڑی بی دی دین تیرا بلون کے شپنکے دی او دا دو مثال دا گڑو گوزو دا دنگرو دی آواز تا کئی پشان دا اچا دی یعنی چی چگو باسی آواز کئی آواز تا چی ناوری تینا مطلب لا اسماو نپیگی پا خبر بانی الا دعا آن و ندا آن بید چگو دا بقیرا آواز او چگی لا اسما لا يفهم فخبر می پو انشوی نو پو انشوی پر دی خبر ہے زما وانا ہے کنا ما دی سینو وی زما دا مطلب جنشی اورے تنا ناوری تنا دنگر ساروی آواز چتو کوئی بے آواز نہ و ندا نہ بے چغنا گانا چالا گان وان دی دی نو پیگی پدی مانی مطلب تسو ددائی مثال دشمن کیری گڑی بیزی چی ساتی خطرناک دیتا دین دے پی چگو باسی اگر چی چگو باسی نتابرم غلگونو چرکی او تری سو گو نتصف پر سو چکی نا طرف نرو گزی که پدی نیشون دیو تا مجھے تا گٹا ہوگر دی یادا سی آوازو کی چی پدی پیو ایجاد واپس رات لو دی نا دی واپس چی خطرناک آوازو کی که واپس نیشون و کمر تا دی رضوی او دا شانتا لیوگان او دا شرمخان دا ایمات کی گذر سکون آنیمات کی نو تو محافظی دے خلق و تجتکم و مسئلہ بیانے دے دو مثال دے دنگرو دے دو پینی دی پیدی پیگی پینا کوشش ہوکا چی پا خبر آبائن دی پوشی غوائے سر با سالور پینزم یاشی محنت کے کاتا شا بارا شن آگا چا لیز دکی چی دا آگا چا لیز دکی نیوی ماتی تام دا سر غری دنگرو تا دے بیزو ساتون کی آواز چی کیا جور دا آگا پا آواز را گردی دا آگا پا آواز دی کزو تا چگو باسن نمو پا چگو نرازی زمان پا جبا ندیگن لاغ جبا ذکر اللہ داخل استا پا جبا ندی پیدلے مسئلہ بانی دی ندی پیدلے لات مسئلہ تا بیاوایا بیاوایا بیاوایا چپا مسئلہ بانی کوشی نراو بگردی کوششو کمیاند حدیث کی رازی ما من نبیین الا و قدر علا غنم دی حکمت تا قرآن اشارہ کرلہ داشن تا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام بیزی ساتلے یا ورغومی سا آواز یو توکو راش آغا را نگه پا مخوطا دیو پسی روان شو آغاز غلی دیز غلی آغاز غلی چی دیو دریگی ورگومی دریگی بیار تو تو گوری بیا برا دی بیا پا مندشی دا کیدا کیدا دیست تا شو موسیٰ علیہ السلام اخیر ورگومی ورساو وی نسنو پا کارو چی دی موسیٰ علیہ السلام وانی غصر چی دی اصرفی اللہ ترولا لیا کنا اصرفی اللہ رون ترولا غی کیون غرشی وی زان دی وجه زدی وجه لما نتا سو خوانا نما دما و قلوی از استاد فار علی جای ما اگه دلاسه که در خوشانه که بیستر که وادو بیزو سره کمارو تا سره دی الا و قدر آل غنم قام سرم دستی محنتو که کنه قام سرم محنتو که کراو کوشش پیو که الا و قدر آل غنم موسیٰ علیه صلاة و سلام چی قارون کلا عذاب پیدا دو پرور باندر آگئے چیغی وقتی یا موسیٰ غسنی ما اخلاص که اخلاص نکو اللہ رب العالمین می موسیٰ یاد دیدتا اور غمی دی جرکو لاز غلو تاولا سزا ورکڑو وی نا ویدا زما پیدا کرے مخلوق تی دو غمی دی خلان دی ندے کنا تا پی ظلو رسو پا دی ظلو رسو کم ما تیویلے چا اللہ ما اخلاص که دی حال کیون ما اخلاص کن خدا دا چی بیا با دا مخلوق پا خلو بانی چرتا عذاب ورنکم پدشی ورکا دشی ورکا دا بیا ورنکم لی تاسو کی رحم نیشتا دی نو الا و قدر آل غنم تا پا خبر نبی پی دیلی کوشش کلاو و سراو کا محنتو کا چی پا خبر بانی پوشی دا ہر امام منع کر لا تاسو غضب دائی کہ تاسو قصد کی یہی نا نا مسلمانوں نے کرنا کی ہر امام دا تقلید نا زمان منع ہوئی نا مکی نہ کرے کتاب میں ملو کہ زمان کتاب کی یو باپ پدی مسئلہ بانے دے اور دیو جنہ سلفیان ہوئی دا کتاب منگ لرا کا نظرم یواز دا باپ بینو گوری دا مکی سنور گون گوری پدی مسئلہ بانے دے دا منع ہوئی کرلا منع دے لکرلا ہوئی تاقید کا دلیل گورا رکش دلیل گورا دلیل گورا لا یحلو لیا حدنا یا خوضا بقولنا حتی یعلم من این قلنا ناروادی چی سوی زمان دا مسئلی دلیل نہیں معلوم کرے چی زمان پا خبر باندی عملی کی ناروادی زمان ممانے چا تیویل نی زمان معلومی چا تیویل نی زمان استاسو یا دی سو تنو نا غطو غطو عالمانو نا علا دا منگا تاسو دا مسئلی دلیل معلوم اولی شو طول دا هری مسئلی معلوم اولی شو دی امیانتو دی جماعت تمانزل پا سون خلق رازی دو باری دلیل کی رہے چی دلیل با معلومی دی معلوم اولی شی نا دا دی تیویل نی کہ دا آغا چا تویل دی چی دلیل معلومول شوی مولا دا دلیل معلوم کا ابو یوسف دلیل معلوم کا محمد دلیل معلوم کا زفر دلیل معلوم کا ابن مبارک دلیل معلوم کا ابن سماع دلیل معلوم کا دا آغا تویل دی زما خبر صرف پا دیو جمع مالا چی ماو اللہ دلیلی گو رہی دا آغا صالیخ تو ارکار تویل دی چی کم شورا کی سر شریکو ایتیاب بیکاو آغو کی قابلیتو دا دلیل دی معلومول آغو با معلومو ابو یوسف و ازاو بغداد کیو گر دیدم کوفہ کی دا محدثیون و حدیث پر میں طول دا دا مسئلے خلاف جمع کر چی پر دا مسئلے کی سری و ایتونی دا امام دا اجتہاد خلاف میں جمع کر سبا چی بکینا سو ما با حدیث سرو کو امام ابو حنیفہ ہوئے دی حدیث کی دا نقصان دے دا راوی دا سی دا حدیث مطلب دا ہے دا دا اگر تاریخ پانزوس حدیثون از ما بے طول اگر دا اجلال نو وقل اگر چی کم رہے مسئلہ با دے لیوا اگر طول بانی بے اگر آگوان کرد دلیل معلوم کا کہنا تاسم دلیل معلوم کا زدہ صحیح تو ابھی مزہ بتاؤں گا نحمیر کی ہوئی کہ دلیل معلوم کا پنجم مزدور تو پتہ فرق کہ پنجم مزدور دلیل ہوگا نہ دے بگرو کی بلوغ المرام کی رہو گی بلوغ المرام کو سو ہوا ایسے کرے دے پارا سو بھائی تے اعتماد کیا چیز ما سر ہے پارا اعتماد نہ کر تو پل تڑی اعتماد کی اچھے زین پارے اعتماد نہ کی بلوغ المرام کی رہو گی دا صحبر زوم داویم کہ عالم لا تقلید کول ناروا دی عالم لا تقلید کول ناروا دی کچھ دلیل پی جنی میرے سرا ناروا دا کم جانا مسئلہ ہوگی ستا نمانی تقلید جنی کہ زمان تقلید نہیں کی دلیل سخنیش تینا نبی کی امامانو چرد کیوں آخر زمانہ پیدا کا ہر سر عالمو اصول دی جنو تو معلومو چبا نو معلوم ناروا دا عالم نا تپو سکو ابو تا دلیلو گوی او سم دلیل معلوم کئے زیم سلاپیانو تا امدہاری مسئلی دلیل معلوم کئے دا دے دلیل کہ غول خوراک پل غول خوراک حرام دی یا دا انسان غول خوراک حرام دی قرآن کے نص اور حدیث کی نص خواہے نص تو جزیہ یا خدا کی دا پلیت کی دا پلیت یا بدنی لے سرائیتی نکر کہ ان دا غوادی میں چاہتو نا تو مین ہو سرکو یہ چونکی بھی نہیں اچاو تا آتر ویل دی اچاو تا روائی غشانو تا ام دینی پلیت نوی دینی طرفیان غشانو تا ام پلیت نوی باولو مارو کاللہ مو کشان تا فرسو مارو کاللہ مو پاک دی نو دلیلو خیلی دی جزیہ کنا دا هر مسئلی دلیل نی چاچی قابلش چی دلیل دی زکی دا خبره چی یود رفت علیه جان پا بد اولی آرائی تورزوری پا بد مارا ہوئی آت تقلید یل جا او علیه جاہل و اندر کی نظر بیشکا نا بیشکا کیا غطا در کن نظری اختیاری آلی و حدیث معلومونشی قرآن معلومونشی اغل نروانی که چی غزیر دی منگ دا آغا چا تقلید خبره کو کہ آغا دا در کن نظر نا جاہل لے دلیل نشو معلوم بولے اتو اے تقلیر مکو کافر کی جنو پری رجو کافر دی رہا سی دوزخ لوئے لے تب او لوم لاش اب او لوم لاش مثل اللذین کفرو نزلکر دنگر لا اسمو اللہ دعان واندان تس چغاوری نور ناوری نو تچی دو چی تچی و تچی رو باسی اپا تنی دی پوی دنی نو دو سر خوششو کا محنتو کا سم بشی بعضی عالمان بوی چه مشرک او ده مشرک الاح کن امراد ده مثال دا خلقو چه زور امدد کئی داغو که مثال اللذین کفرو ده کافرو مثال بوتان و تامرو جندو تا چه آواز کئی نا غدا شده که اللذین قبالا اسماو اللہ دعان و ندان لکه چه چرو باسی آواز تا چه تنناوری لیکن چه آت صرف آواز مرجون دی ندین خسما ثابت اشوا کنا چه نور تبانی کنو پیگی خود چه آواز دوری نا بیاتیم نا ثابتا ذکر دلتا قرآن صرف مثال لے لے اجمال لے مسلم علی کی دا آغازتنا چه سو قل شی سو قل قرآن کی چه کرده سورت فاطر کی نور سورتون کی لا يسمعو دعاكم نوری ولو سمعو مستجابو لکم وارون قبل نشی دا غلل سمعو بانی ذکر کرده لا يسمعو ناوری نو حکو واری مثلا نبیا بسجل کی آغا پی پی جمعن چه دیمات تر واری سر دلتا میرا گواری کی گیر رو کی دا کانا و چراغان وانده دی فهم لا اقلون نکوی کن ایمان دارو قلو من طیبات ما رزقنا کام پاک اخرا وشکرو للہ شکرو که دا اللہ قدردانیو که حرام مخرا که تاسو یا او تابدون تاویر یا کنابد عبادت پا دی علیسی کی چه حرام و نظان بچ کی دا حرام و تفسیر کی یقینا من کری دی اللہ تاستا بید شریعہ لالی نمبمال المیتا پلے سا خطلے ربی شریعہ لالین ربحا ایا اتراری رشے او برس شبانی ودام اوینا بیدن کی صورت الانام کی او دام مصبوان او لحم خیندیر او وقت خیندیر خیندیر طول پلی تے او خلق وقت استعمالو را دی وجن وقت ذکر کرو او حرام دی ربانی آتو چاوازی شپاقی بانی لغیر اللہ دا خوشانو را سوا دا اللہ ربل کلمہ حرام دا او یا سورۃ المائدہ کی وہ مسئلہ تفصیل کم دل تشرف مانا رہا کلمہ حرام دا ما اغا کلمہ اغا تکے اخبرا او ہلا چرکڑیشی پاغیبانی لغیر اللہ دخشالو اللہ مالک کول ندی خوراول ندی صرف دخشالو اللہ پارا دا چرک بانگی شکرانا اپلان کی پنم بانی در آگے امی مانا فدی کلمہ بانی تا اغا خوشالای اغای خوری نا اغای تملیک ملکیت میشی اغسلے قبضہ قولی نشی اخلی بے بلتو خوری بے بلتو کو وہ صرف تقرب دے خوشحالو لینی جے کرتے دا کلمہ ویل حرام اللہ من کری دی دا کلمہ ویل دا کفر یا دا مان امراد شے امراد دے غار حرار شے چوازشی پاوطبان دی لغیر اللہ سواد اللہ خوشحالو ربال ولی دے مرد جو اندیر پیغمبر دے دا غد خوشحالو رو پارا آواز کے دار پلان کی بابا پنم ولی پنم بانی غازی پیغمبر پنم باندی دا شے حرام کلمہ حرام دا کفر او دا شے حرام حرمت پکے تراغے علیمان ہوئی ذبح لقدوم الامیر امیر راضی اختری کی خوشحالی دا ذبح کے پنم دا اللہ کی غفا خوشحالی کی دا مردار حرام دا اللہ پخی چنو کلے معمول نو پدا خوشحالی پخی دا اللہ مردار دا خورا قابل نہ رہا غلی اور ہلا آواز اچت کے شپی لغیر اللہ دخشالو سوال اللہ نبلچا دا حرام دی چیزوں نے شکرانا نتوک چی مجبور شی خوراک تای پتیسی آر چنی زیادتی کہ ان کے ولا آد ان تجاوز کہ ان کے غیر باغن پا خوراک کے غیر آد ان پا خوانا آسو کے روائیو نگنی حرام دغیو گنی دے استراب حالت کی یعنی پاکیو نگنی پا خوندیو نکوری صرف دستا دا با کول اور پارا دا سکر سمرا پا کر کر خوری چی دا چار نسامی کیجی کنو گلی زماوست کے دینا ما بنا پارا بغاوت کے انکے ہوئی غیر باغن چنی باغی دا حاکم مسلمان حاکم باغی دے اگر دا رخصت نشترے غیر باغن زیادی کے انکے پا خوراکے پیو پوٹی گزارا کی جی دویم بنا خورے پیو بو بو پانی پیو بو دا شراب دی تند مڑے دا نو دویم بنا کائی جی نور تو نو پیدا کی گی جی سرار دا دے نور تو نو پیدا کی گی جی دا خوراک دا شکرانی الوادا مدو امرو خورا چستا پستا کن گی گی کراغی نزیاد یو نوڑے خوری یو پوٹے نو حرام دے بغاوت تے ہوکو باغی زیادے دے ہوکو لا عادن امی جاتی کہ ان کے پخوند آسلو کے داو نگڑی کے پروت کیا ہوتا ہے زچی روستو گانے بیاو گر سنو بیا بے اخرم روستو بیاو گر سنو بیا بے اخرم نا تو عدوان کئی زیادے کئی دا سا بند کا او زب مخبان دے دینا لیسا مچی دے کی تشیر استعمال کر فلا اسماء علی نیشتر سکونا پدوانی پخورا کی یقین اللہ دے دیر بخون کے مہربان معافی کی ان الذين يكتبون توحيد مصاريف رضيان ومصالح پھر کسی ویلی ہو جائے رد میں یہ تمہوں نے بیارا واسطہ یقیناً خبردار کہ پٹو ساتھ چرائی گری دی اللہ کی کتاب نائی دلتا ہودا نشے سنت نشے دا مسئلہ منسوخ ہے قرآن نہ ہے قرآن کی منسوخ ذکر کرے گا میل کتاب کے بیان کرے گا قرآن آ خبر ہے پٹک والا وہ سرو نبی فمان کرندا اور ہی پٹے وقی پاغبان معمولی رواز مر کتاب سن چکے لا تشترو بھی آیا تھی فمان قلیلان لا تشترو مکو ہوا پاسم معمولی رواز دلتے ذکر کرا لوکو آسراد یہ پیروز ماں معمولی رواز کما سلح بیانوم نو وجنی نی کما سلح بیانوم دا جماعت نبی اباسی کما سلح بیانوم نو بدرسی نبی اباسی اکا حق ویم نو شیخ الحدیثی نبی اباسی نو زبا ہی گیر پیر کم چل والبا کم نظما دا مطلب و زما دا مطلب یک تمونا پتہ اکرا آج چلنا رہی گئی کتاب اخبرنا ویشترو نبی فمانا قلیلا معمولی روز دا دنیا پاک کپی یا پیسی راجی شکرانہ راجی کہ مسئلہ بیان کم شکرانہ با بھی بنشی حق با بھی بنشی در پلیتان دو نگور دی خیر رخبرو کی ما یا کلو نکردو فی بطونین وردو ان کی خیر رخبرو کی الا النار لیکن اور دا سو دنیا سو عزت تیخ دا رور دے سو خیر دا وردی او دے پیلا نکوی چی پی پوشو نو عالم با بدلی خبری بونے کی صلی اللہ پر رضی قیامت ولا یزکیہم نو پاک کی ولاؤ مذاب نادیم ادولت سزا دوانا کا دو دیشتر و ضلالت و روزہ دو پلی